pochwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 800 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy na jazdy testowe. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozdział stanowisk ministra i prokuratora oraz status sędziów. Komisja Wenecka przedstawi swoją opinię w sprawie wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Rezygnację złożyła ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska. Jej miejsce zajmie wiceprezydentka Warszawy Adriana Porowska. 11 zawiadomień do prokuratury złoży Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej. Rozmawiali o tym goście Śniadania w Trójce. Komisja Wenecka przedstawi dziś swoje stanowisko w sprawie zmian w polskim sądownictwie. O opinię zwrócił się minister sprawiedliwości, który gościł dziś w Wenecji. Dwie opinie przygotowane przez Komisję Wenecką. Pierwsza dotyczy rozdziału Urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Druga opinia dotyczy statusu sędziów, kiedy powołania sędziowskie mają wadę w postaci nominacji ze strony Neo-KRS w tym składzie ukształtowanym w wyniku zmian ustawowych po 2018 roku KRS-u, który stał się mocno upolitycznionym organem. W obradach Komisji Weneckiej uczestniczą minister sprawiedliwości Adam Bodnar i wiceminister Dariusz Mazur. Ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego Agnieszka Buczyńska rezygnuje ze sprawowanej funkcji. Stanowisko to ma objąć wiceprezydentka Warszawy Adriana Porowska, potwierdził lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak podało biuro prasowe Polski 2050, Adriana Porowska będzie kontynuowała dorobek swojej poprzedniczki. Od lat pracuje ona z osobami wykluczonymi, między innymi z ludźmi znajdującymi się w kryzysie bezdomności. Jest prezes Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i doradczynią lidera Polski 2050. 11 zawiadomień do prokuratury złoży Sejmowa Komisja Śledcza do spraw afery wizowej. Zapowiedział to jej szef, poseł Marek Sowa. Na kolejnym posiedzeniu komisja przyjmie raport końcowy. Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że w czasie rządów PiS w MSZ funkcjonował korupcjogenny system wpływania na konsulów wydawania wiz. Ten raport jest miażdżący, mówił w Śniadaniu w Trójce były przewodniczący komisji Michał Szczerba. Pokazuje, że był chaos, że nikt nie koordynował tak naprawdę, kto wjeżdża do Polski, w jakiej skali, w jakim celu. Nie kontrolowano kompetencji zawodowych, więc wszystko było jedną wielką fikcją. Natomiast to było kilka rzeczy absolutnie skandalicznych. Tą kwestią było narażenie naszego bezpieczeństwa. Były rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn z Kancelarii Prezydenta mówił, że sprawa afery wizowej jest nadużyciem ze strony obecnej koalicji. Mamy do czynienia z taką manipulacją, która ma wrzucić do jednego worka różne zjawiska. Z jednej strony mieliśmy problem korupcji wśród osób, które powoływały się na wpływy w MSZ-cie. Ta sprawa była rozpoznawana przez CBA, doprowadziła do zatrzymań, sprawa się toczy. Z drugiej strony mamy do czynienia z pewną polityką, która może się komuś podobać czy nie podobać, ale robić z tego jakąś wielką aferę korupcyjną na cały świat. Tak zwana afera wizowa wybuchła latem ubiegłego roku. Pod koniec sierpnia Piotr Wawrzyk, który odpowiadał w MSZ za sprawy konsularne, w tym samym za system wydawania wiz, został odwołany z funkcji sekretarza stanu. Kilka dni później ówczesny premier Mateusz Morawiecki przyznał, że jest to związane z działaniami CBA. 23 dni pozostały do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Kamala Harris i Donald Trump prowadzą swoje kampanie, wspierają ich biznesmeni, ludzie popkultury i świata polityki. Korespondent Polskiego Radia w USA, Jan Pachlowski, mówił w Trójce, że emocje w społeczeństwie są duże. Komentuje się na ulicy bardzo dużo na ten temat. Jest też wiele takich utarć słownych. Społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane i to widać. Natomiast bardzo trudno przewidzieć wynik. Wszyscy przyglądamy się temu, zastanawiamy się, jak będzie. Jedno jest pewne, ta kampania jest niesamowicie ciekawa, rozpala do czerwoności, ale z drugiej strony ona jest też brudną kampanią nazywana tutaj w Stanach Zjednoczonych. Sondaże nie wskazują jednoznacznie, który z kandydatów może wygrać. Ogólnokrajowe badania dają nieznaczną przewagę Kamali Harris, ale jest też wiele sondaży, które w kluczowych stanach wskazują na zwycięstwo Donalda Trumpa. Ponad 20 instalacji świetlnych i pokazów wideomappingu rozświetla w ten weekend Pragę. W czeskiej stolicy trwa Signal Festival. Po raz pierwszy impreza odbywa się również na Hradczanach. Początek życia na Ziemi, ewolucja i powtarzalne procesy zachodzące w przyrodzie to motywy projekcji Eternal Recurrence wyświetlanej na fasadzie barokowego pałacu arcybiskupiego. Kilkaset metrów dalej, w ogrodach Zamku Praskiego, ustawiono pracę czerpiącą z kulturowego dziedzictwa Egiptu. Zaprojektowane przez hiszpańskiego artystę Spai sferyczne lustro, niegdyś umieszczone przed piramidami w Gizie, dziś odbija panoramę Pragi.

Szkoła. Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 12 października, 10:10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. A jak się Państwo dzisiaj mają? Proszę się rozsiąść. Proszę się rozsiąść wygodnie. Proszę się też zasłuchać, ponieważ do godziny 11 u nas wielkie głaskanie. Program dzisiaj realizuje Michał Jakubik, wydaje i odbiera od Państwa telefony Michał Kowarski, a przed mikrofonem Aneta Aftoniuk. Czy myśliwskie zapędy psa sprawiają problem i jak sobie Państwo z tym radzą? To jest moje dzisiejsze do Państwa pytanie i proszę teraz rzucić wszystko i dzwonić do mnie. 22 i 7 trójek. Można też pisać maile. głaskanie@polskieradio.pl. Rozmawialiśmy ostatnio, tydzień temu, o psich potrzebach i temat sekwencji łowieckiej naturalnie się pojawił w kontekście realizacji instynktu pokarmowego. I jeśli Państwo nie słyszeli poprzedniego wielkiego głaskania, to serdecznie zapraszam na naszą trójkową stronę z podcastami www.podcasty.polskieradio.pl i tam jest ukośnik i wielkie głaskanie. I tam w wielkim głaskaniu z zeszłego tygodnia zaczęliśmy temat sekwencji łowieckiej. Sekwencji łowieckiej, która jest bardzo ściśle związana z jedzeniem. Aby przetrwać, każde zwierzę musi jeść, musi się rozmnażać i musi skutecznie unikać niebezpieczeństw. Aby zjeść, drapieżniki muszą upolować swój posiłek. Oczywiście psy mogą też znaleźć go w śmieciach, bo przystosowały się do takiej formy zdobywania jedzenia i niekoniecznie za każdym razem muszą aktywnie polować. Ale szukanie i pogoń za zwierzyną, aby ją dopaść, są elementami łańcucha łowieckiego, który dzisiaj został bohaterem wielkiego głaskania. Czy Państwo się zastanawiali, jaką sekwencję łowiecką, jaki łańcuch łowiecki ma Państwa Azorek? No i czy w ogóle byłby w stanie zabić inne zwierzę, żeby je zjeść? Ja wiem, że wielu z Państwa nie mieści się to w głowie, że słodziaki, z którymi Państwo dzielą dom, w głębi swoich różowych serduszek są drapieżnikami. A jednak. Psy, które polują, są bardzo pobudzone emocjonalnie. I wiele osób nazywa to agresją łowiecką, ale nie jest to do końca trafna nazwa, ponieważ psy polując nie warczą, nie jeżą sierści, nie okazują lęku, ani nie przyjmują pozycji imponującej, takiej z głową wysoko i z ogonem postawionym na sztorc. I w związku z tym widzimy, że nie robią żadnego z tych działań, które są typowe dla komunikacji agresywnej. No, dlatego, że polowanie nie jest komunikacją. Aktywnością łowiecką u psów kierują zupełnie inne ośrodki w mózgu niż zachowaniami agresywnymi. A początek sekwencji łowieckiej bardzo mocno związany jest z myśleniem. Rozglądanie się, namierzanie wzrokiem, zbieranie górnego wiatru, co pozwala określić kierunek. Na pewno widzieli Państwo wielokrotnie, jak pies stoi i nozdrza mu pracują na boki, zasysając jak najwięcej powietrza. Pracuje wtedy głowa, obraca się raz w prawo, raz w lewo, dosyć powoli. To trochę wygląda jak na filmie w zwolnionym tempie. I w pewnym momencie następuje taki pik w głowie psa, bo on już wie, że z tego kierunku idzie, dobiega, dolatuje właściwie do niego zapach zwierzyny. No i kiedy już ten kierunek jest określony, to zwierzak, nasz pies, który zaczyna polować, uruchamia sekwencję łowiecką, zaczyna węszyć po śladzie zwierzyny, zaczyna się podkradać do niej jak najbliżej. Do wszystkich tych czynności potrzeba aktywnego mózgu, analizującego zbierane informacje. I dopiero gdy pies uznaje, że czas na próbę chwycenia zdobyczy, to na pierwszy plan wkraczają mięśnie. Aby gonić uciekającego zająca, nie trzeba myśleć, tylko trzeba prędziutko zasuwać. No i wtedy pies zaczyna to robić. zaczyna biec szybko, a potem jeszcze szybciej, żeby dopaść zwierzę i chwycić je zębami. I teraz ta pierwsza próba chwycenia, ona się bardzo często nie udaje, dlatego że zwierzyna ma też swoje konkretne instynkty, które ochraniają ją przed zostaniem objadem czy posiłkiem. No i wtedy, kiedy ta próba ucieczki zwierzakowi, na którego nasz pies poluje, ona się odbędzie dobrze i zwierzak ucieknie, no to wtedy pies musi biec jeszcze szybciej. Po to, żeby pies mógł biec jeszcze szybciej, jego organizm musi wyprodukować bardzo duże ilości kortyzolu, czyli takiego hormonu mobilizującego, który w tym momencie szaleje w jego organizmie, popychając go do przekraczania swoich możliwości. Jego ciało jest napięte jak struna, mięśnie pracują bardzo mocno, serce pompuje ogromne ilości krwi, ale mózg nie działa, bo pies po prostu goni. No i jeśli pies ma dobry dzień, a zajączek wręcz przeciwnie, no to po pogoni następuje chwycenie. I wtedy pikuś, umowny pikuś, zaczyna majtać ofiarą na boki, potrząsając głową, żeby zabić tego rzucającego się zwierzaka. I ja wiem, że wielu z Państwa teraz chwyta się za głowę z takim wewnętrznym okrzykiem, bo przypominają sobie Państwo, jak wasze czterołapne ciasteczka cukiereczki potrząsają na boki pluszakami trzymanymi w pyskach. No i niestety muszę Państwu powiedzieć, że tak, łamią im w ten sposób kręgosłupki, żeby potem je zjeść. Co kończy łańcuch łowiecki? No bo proszę teraz uczciwie powiedzieć, czyż nie wyciągają waty, którą wypchane są te zabawki? Nie odgryzają uszu, łapek czy ogonów? No właśnie, robią to. Nawet Państwo nie wiedzieli, że obserwowali część sekwencji łowieckiej w praktyce. No, dobry temat sobie wybraliśmy na sobotnie przedpołudnie, ja wiem, ale to sami Państwo prosili o to, żeby dokładnie opowiedzieć, na czym polega sekwencja łowiecka. No, trudno. Pracujemy z drapieżnikami, pracujemy z naturą, a w naturze takie rzeczy są na porządku dziennym. I teraz może też pocieszy Państwa fakt, że takie zachowania, te, o których rozmawiamy dzisiaj, one są zupełnie normalne i każdy pies ma i realizuje swój łańcuch łowiecki. Nie każdy pies ma taki sam łańcuch i tu dopiero jest pełne pole niespodzianek. Wejdziemy w nie za chwilę. Proszę zostać z trójką. Teraz zagramy piosenkę dla tego, żeby uspokoić trochę te emocje wywołane opisem, jak działa sekwencja łowiecka. A Państwo zadzwonią do mnie 22 i 7 trójek i opowiedzą mi, czy myśliwskie zapędy psa sprawiają Wam problem i jak sobie Państwo z tym radzą. I'm gonna love you with all of my heart. And if there is no more time, it's always a man. If it is the world, it's the step apart. Cause I remember the day I waited so patiently for God to bring someone who's gonna be good to me. And then it rests my soul. Wielkie Głaskanie. 22 i 7 trójek oraz głaskanie małpa polskieradio.pl. Dzisiaj w sprawach myśliwskich zapędów państwa psów. Przyjmuję pytania, przyjmuję opowieści i przyjmuję wątpliwości do rozwiania. Porady zblokowaliśmy sobie dzisiaj w audycji na samym końcu i proszę czekać, bo będą konkretne, ale państwo już dzwonią z konkretnymi, nowymi zapytaniami. Panie Tomku, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Mam problem. Adoptowałem psa w ogóle z Rumunii, tam ze schroniska i czuję, że był bity, zamykany, bo nawet nie mogę mu domu na zewnątrz w zimie zamknąć. Jest już u mnie prawie 2 lata. Nie jestem w stanie mu założyć obroży. Już teraz mogę go chwytać 2 rękami pod szyję. Już po prostu czuję jakieś takie bezpieczeństwo, ale po prostu mam z nim problem. Nie wychodzę z nim absolutnie gdzieś na zewnątrz. No to jest dosyć duży pies i nie wiem, jak sobie poradzić w ogóle z tym. Od czego zacząć? Panie Tomku, bardzo dziękuję za to pytanie, bo myślę, że też wielu z państwa boryka się z takimi problemami, o których pan opowiedział po adopcji psów, no z różnych dziwnych z naszej perspektywy miejsc, czyli na przykład z jakichś domów tymczasowych, ze schronisk, które nie były w stanie zapewnić tym psom odpowiedniej liczby kontaktów z ludźmi. I pewnie na tym polega też ten problem, o którym pan opowiada. Jeśli pies był bity, to stracił zaufanie do swoich opiekunów i stracił zaufanie do ludzi w ogóle. Dlatego, że w wysokich emocjach, one mogą być pozytywne albo negatywne, psy generalizują dosyć mocno. I teraz jeśli uderzył psa jeden człowiek, a uderzył go mocno, to pies zapamiętał, że wszyscy ludzie mogą być potencjalnie niebezpieczni. To, co bym proponowała na początek, to proszę spróbować, panie Tomku, karmić psa z ręki. To może być taki moment, w którym pies przełamie się. Oczywiście, jeśli się okaże, że nie będzie w stanie podejść do dłoni, na której leży jedzenie i zjeść, no to rzecz jasna, nie przegładzać psa, bardzo proszę, tylko wrzucić to do miseczki i ewentualnie odrobinę się od tej miski odsunąć, żeby pan był w zasięgu wzroku psa, ale żeby mógł w miarę spokojnie pies z miski zjeść. Jeśli się okaże, że podejdzie do ręki i zechce pobrać pokarm z dłoni, no to super, to wtedy mamy pierwszy krok zrobiony. I pewnie te działania musieliby panowie, czyli pan i pański pies, robić przez kilka tygodni po to, żeby psiak faktycznie zaufał, że ręka ludzka daje, a nie zabiera, albo daje dobro, a nie daje karę. Więc mam nadzieję, że pójdzie wam dobrze. Proszę dać mi znać, jak idzie. Będę tutaj czekać w każdą sobotę na informacje od pana, a nasze też media społecznościowe są do państwa dyspozycji. I Facebook, i Instagram, oraz moje też prywatne, ale zawsze 22 i 7 trójek to jest dobry moment na to, żeby w sobotnie przedpołudnie porozmawiać ze mną o psach. A pani Małgosia w sprawie sekwencji łowieckiej pisze tak. Dużo ćwiczymy z łasuchem na zabawkach do przeciągania i tarmoszenia. Od początku miał jasny sygnał, że zabawka jest okej, a ręka, noga, samochód i rower nie. Bardzo szybko zrozumiał, o co chodzi. Niesamowicie intrygują go koty i nad tym nadal pracujemy. Żeby je ignorował. Na spacerach, na łące jeszcze go nie spuszczam, bo jak poczuje zająca, to idzie w długą. To wyzwanie nadal przed nami. No, poczuje, to jest słowo klucz, pani Małgosiu, w tej informacji od pani. A drugie słowo klucz związane z sekwencją łowiecką to jest ruch, ponieważ i zapach zwierzyny i ruszanie się tej zwierzyny mogą aktywować sekwencję łowiecką. I pani Monika pisze o swoim Heniusiu, że Heniuś lubi, jak rzuca mu jedzenie i Heniuś wygląda wtedy tak, jakby się czaił na chrupkę i ją upolował. Czy to się liczy jako zapędy łowieckie? No tak, pani Moniko, to się liczy jak najbardziej jako zapędy łowieckie. Właśnie dlatego, że tę sekwencję łowiecką uruchamiają konkretne wyzwalacze. To zresztą dotyczy każdego zachowania instynktownego. I wyzwalaczem przy polowaniu może być ruch albo zapach zwierzyny. Ale nie u wszystkich psów ona kończy się w tym samym miejscu. U większości uruchamia się tymi samymi wyzwalaczami, o których powiedziałam przed chwilą, ale różne typy psów mają różny łańcuch łowiecki w zależności od tego, co ludziom było potrzebne. No bo teraz jeśli pomyślimy o tym, że psy są selekcjonowane celowo i ta selekcja genetyczna, którą prowadzi człowiek, ukształtowała rasy, no to te rasy mają konkretne, mają sprawiać konkretne działania, których człowiek potrzebuje od psa. I jeśli my mówimy o typie psów, bo ja często używam tego sformułowania i państwo czasem pytają, o co chodzi z tymi typami psów, no to typ to najprościej mówiąc dużo ras, które mają podobny łańcuch łowiecki. I oczywiście te typy można też wydzielić ze względu na wygląd albo na użytkowość psa, ale dzisiaj dla nas istotny będzie ten typ ze względu na łańcuch łowiecki. Podczas procesu hodowlanego na przestrzeni wieków pewne elementy w łańcuchu łowieckim zostały wzmocnione, a inne zostały wygaszone. I na tym polegają te różnice. I na przykład u terierów ludzie celowo intensyfikowali pełną sekwencję łowiecką. I to dlatego joreczki są potencjalnie psami mordercami, bo powstały z mieszanek najróżniejszych terierów, z których każdy miał za zadanie zabijać szczury, myszy i jakiekolwiek inne drobne zwierzęta. Ja powiedziałam zabijać szczury. To proszę sobie wyobrazić szczura, czyli walecznego gryzonia z pazurami, z długimi siekaczami. Szczura, który może od podłoża odbić się na wysokość twarzy dorosłego człowieka. No i dla pożywienia szczur potrafi zaatakować nawet prosie. A już nawet nie mówię o drobniejszych zwierzętach. I teraz proszę państwa, jakim przekotem trzeba być, żeby wygrać walkę ze szczurem? No, trzeba być terrierem, który kończy swój łańcuch łowiecki na zabiciu. Ale już na przykład psy pasące owce i bydło kończą swój łańcuch łowiecki na pogoni. I teraz ich łańcuch łowiecki mniej więcej wygląda tak, że one tropią, tam wypatrują, czyli robią ten początek tak jak wszystkie psy. Potem skradają się i podchodzą i gonią. No, te psy pasące owce czy większe zwierzęta, takie jak krowy, nie mogą gryźć, nie mogą zabijać zwierząt. Dlatego w procesie hodowlanym wygaszono te końcówki łańcucha i wzmocniono zaganianie, czyli właśnie pogoń za obiektami. Psy strzegące stad na przykład mają z kolei zupełnie inaczej ten łańcuch łowiecki poprowadzony, bo one nie przejawiają chęci do polowania, nie przejawiają chęci do pasienia i mają łańcuch łowiecki oparty o dwie tylko czynności, o wypatrywanie i o szczekanie, bo ich głównym zadaniem było sprawdzanie, czy do stada, które jest zgromadzone na jakiejś konkretnej przestrzeni, nie zbliża się niebezpieczeństwo. Te psy nie miały w zadaniu walczyć z tym niebezpieczeństwem. Czyli jak podchodził wilk albo podchodził jakiś lewy, obcy pasterz, który chciał podkraść owieczkę, no to taki pies nie rzucał się na niego z zębami, tylko bardzo mocno ujadał, sygnalizując swojemu opiekunowi, czyli temu głównemu swojemu pasterzowi, że oto idzie niebezpieczeństwo, że wróg u bram. I wtedy dopiero człowiek postanawiał, co z tym dalej zrobić. To oczywiście jest taka użytkowość dawna, ale te elementy zostały u konkretnych ras psów. Jeśli mają państwo na przykład aportera, czyli takiego psa, który ma bardzo mocno rozwiniętą potrzebę posiadania, trzymania w pysku przedmiotów, no to on ma jeszcze inną sekwencję łowiecką, bo te elementy związane z chwytaniem były bardzo przydatne. Czyli taki aporter, na przykład Labrador albo Golden Retriever, będzie miał tropienie, wypatrywanie, będzie miał podchodzenie, będzie miał pogoń za obiektem i będzie miał chwycenie. Ale teraz to chwycenie to też nie może być zamknięcie bardzo mocno pyska na tej, no powiedzmy, upolowanej karczce, dlatego że on musi ją przynieść w stanie nienaruszonym. Czyli my, mówiąc o tym, jak pies chwyta, bierzemy też pod uwagę to, co się dalej miało dziać z tym obiektem, który się nagle znalazł w psim pysku. Dlatego są psy miękkie w pysku, takie właśnie jak aportery, które bardzo delikatnie powinny używać zębów, bardzo delikatnie powinny chwytać obiekt, który potem przynoszą swojemu przewodnikowi, a nie jakoś mocno szarpać i mocno tarmosić. Tak jak na przykład teriery typu bull, które mają łańcuch łowiecki, no ograniczony właściwie tylko do wypatrywania i do zabijania, więc ich chwyt, no to będzie zupełnie inny chwyt niż chwyt na przykład flat retrievera. I to, co Państwu chcę koniecznie powiedzieć dzisiaj w kontekście sekwencji łowieckiej, to to, że pies musi mieć możliwość realizacji swojego łańcucha łowieckiego. I to naprawdę nie ma od tego żadnego wytłumaczenia, żeby nie. I jeśli nie będzie miał tej realizacji zapewnionej, no to będą Państwo mieć kłopoty. Czasem te kłopoty mogą być bardzo urocze, bo na przykład może się zdarzyć, że pies będzie zaganiał rodzinę do salonu albo do sypialni, kiedy na przykład mają Państwo owczarka i on uzna, że czas przemieścić ludzkie stado, no to faktycznie będzie Państwa kierował w jakiś określony punkt domu, który uzna za prawidłowy. Ale czasem te problemy, które wynikają z niezrealizowanej sekwencji łowieckiej, bywają tragiczne. Bo pamiętam takiego border collie, którego kiedyś miałam przyjemność w sumie spotkać w swojej pracy behawioralnej. Border collie, który z powodu niezrealizowania swoich potrzeb wynikających z typu, jaki reprezentował, zaczął to robić sam i postanowił zaganiać raczkujące dziecko swoich ludzkich opiekunów. Potraktował je jak owce i uszczypnął dziecko w policzek, ponieważ normalnie szczypałby owce w pęcinę. I policzek dziecka był na poziomie pęciny. Wygryzł niestety dziecku część policzka i takie przypadki w mojej robocie behawioralnej zdarzają się często i opowiadam o nich Państwu też po to, żeby Państwa przestrzec przed tym, że nie ma ucieczki od realizacji sekwencji łowieckiej naszych psów, ale też chcę powiedzieć jedną rzecz. Karanie psa za prezentowanie tych wrodzonych wzorców zachowań prowadzi do pogorszenia funkcjonowania psa. Czyli na przykład jeśli mają Państwo labradora, który ciągle wyszukuje i przynosi przedmioty w pysku, kradnie Państwu skarpetki, a non-stop nosi w pysku pilot do telewizora albo Wasze buty, no to jeśli będzie za to karany ten psiak, no to może stać się agresywny. Więc w tym kontekście, jeśli gadamy sobie teraz tak zupełnie szczerze o sekwencji łowieckiej, to ja chcę Państwa zapytać, jak Państwo sobie radzą z realizacją sekwencji łowieckiej u swoich psów i czy w ogóle Państwo wiedzieli, albo czy Państwo wiedzą dzisiaj, teraz, patrząc na swojego czterołapnego, do jakiego typu on należy i jaki jest jego łańcuch łowiecki, jakie elementy tego łańcucha są wzmocnione, a jakie są wygaszone. Teraz zagramy, a Państwo bardzo proszę, niech się rzucą do telefonów 22 i 7 trójek. Mogą się Państwo też rzucić do maila głaskanie@polskieradio.pl i czekam na Wasze opowieści. takie głaskanie. A my dzisiaj o zachowaniach łowieckich psów. 22,7 trójek oraz głaskanie @polskieradio.pl pod tymi numerami i adresami mailowymi, właściwie jednym. Przyjmuję Państwa wątpliwości, pytania i dzwoni do nas pani Monika. Pani Monika z Jasła, czy pani jest z nami? Dzień dobry, pani Moniko. Tak, jestem, dzień dobry. Ja jestem w aucie, więc może troszeczkę inaczej mnie być słychać. Dzień dobry. My mamy w rodzinie 10-letnią już adoptowaną labradorkę i mimo, że ma 10 lat, bardzo dużo się uczy z pani audycji i bardzo serdecznie dziękuję za nią. Bardzo dziękuję za te słowa. A jak sobie państwo radzą z sekwencją łowiecką swojego psa? Znaczy tak, ja o tej sekwencji łowieckiej nie wiedziałam, jak ją adoptowaliśmy, natomiast bardzo dużo zachowań ona miała takich, to co pani przed chwilką powiedziała, tak? Czyli my reagowaliśmy nie wolno, nie komunikatami takimi jasnymi, natomiast ona to odbierała właśnie jako karanie i nasilały się te zachowania, czyli na przykład zaczęła podgryzać stopy naszego najmłodszego syna, była agresywna w stosunku do mnie, bo ja byłam jakby jej przewodnikiem, jej opiekunem. A czy to się zmieniło, pani Moniko, wtedy, kiedy zaczęli państwo realizować te zachowania? To znaczy my w 2 lub 3 tygodnie po adopcji, bo ona też musiała być przyspieszona, my 2 lub 3 tygodnie po adopcji zaczęliśmy szkolenie z behawiorystą i bardzo dużo nam one pomogły. Natomiast takim dużym problemem było to, że Debbie była agresywna w różnych momentach i my tego nie rozumieliśmy. I moim takim intuicyjnym działaniem, oprócz ćwiczeń zaleconych przez behawiorystkę, było to, że ja z nią wychodziłam na długie spacery. Bo wydawało mi się, że jeśli ona się właśnie nawącha, jakby zajmie swoją głowę różnymi rzeczami, takimi na zewnątrz, a mieszkamy na obrzeżach no, niewielkiego miasta, ale... Że będzie wtedy lepiej, bo ona poczuje, że jest psem, prawda? Mhm, tak, jasne. Tak. I to pewnie zadziałało, prawda, pani Moniko? Tak. I to nam bardzo pomogło. A jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo już wiem, że muszę kończyć. Chciałam powiedzieć o tych śmieciach, co pani wspomniała na początku audycji. U nas to też było zalecenie behawiorysty, żeby jej zostawić jakieś kartony, koszulkę z naszym zapachem. Natomiast Debbie tak reagowała, jak byliśmy na przykład w weekend w domu i potem wszyscy nagle znikali z domu w poniedziałek, to ona nam właśnie dobierała się do śmieci i tam też jakby szukała, no bo wiadomo, segregacja, plastiki, papiery i tam sobie też chyba teraz, tak rozumiem, z pani audycji zaspokajała w jakiś sposób tą swoją potrzebę. O, zdecydowanie. Właśnie to robiła. Dziękuję pani Moniko bardzo za ten głos. Tutaj dużo tematów z panią Moniką poruszyłyśmy, ale na jednym chcę się skupić intensywnie, bo z nim też koreluje mail od pani Krysi w sprawie Bułci. Bo Bułcia, suczka rasy Golden Retriever, zdecydowanie węszy, znajduje i przynosi zabawkę, przynosi do ręki i uwielbia aportowanie, uwielbia sport dummy i ten sport, pani Krysia pisze, wygrywa nawet ze smaczkami. No i właśnie o tym jest cała ta historia związana z realizacją sekwencji łowieckiej u psów, gdyż albowiem trzeba tę realizację sekwencji łowieckiej zamienić w odpowiednie zabawy. Pozdrawiam też pana Wojciecha z żoną, który przysłał zdjęcie swojego psa Jędrka, który właśnie z tygryska wyciąga białe wnętrzności, to znaczy tę watę z środka. Pan Wojtek pisze, że śmieją się z żoną, słuchając opisu zachowań w ramach sekwencji łowieckiej, o którym opowiadałam. I to tak właśnie, proszę państwa, jest, że jak widzimy, że jest maskotka i ona nagle zostanie rozszarpana, no to nie ma co załamywać rąk, tylko trzeba się cieszyć, bo otóż okazuje się, że wtedy nasze psy no po prostu sprawiają sobie przyjemność i stają się szczęśliwe, bo realizują swoją potrzebę bycia psem. Czy jeszcze w sprawie sekwencji łowieckiej mamy telefon? Dzień dobry. Halo, halo. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzwonię w sprawie trzech sprawach. Posiadam jamnika, sztuczkę trzyletnią. Przede wszystkim chciałem te sekwencje pochwalić, łowieckie, i żeby na nie zwrócić uwagę, jak one są rozwinięte. Mieszkamy akurat przy lesie, nasz jamnik może wyjść sobie wolno, kiedy chce, nigdy nie wychodzi sam na spacer do lasu, zawsze musi być państwo. Świetnie. Jeżeli podejmie trop, jak on pięknie śpiewa, to po prostu trzeba posłuchać. Mówię o szczekaniu takim, w kobiecie wręcz. Trzecia sprawa, jeżeli coś się znajdzie, czy na razach mu się udało tam zająca opolować niestety, no to jest taką dumą przynosi państwu, że tego się nie da opisać. Czyli to nie jest to, żeby zabić i zabić dla zabicia, tylko pochwalenie się właśnie swojemu właścicielowi. Natomiast dwie rzeczy, które chciałem zapytać poważniejsze, to jest tak. Dlaczego jamniki wygryzają tysiące dziur w kocach? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie. Jamnik załapiał się na dworzu. Od dwóch tygodni coś by się pozmieniało. Czyli wychodzi sobie na trawnik, zrobi sobie obchód gospodarstwa, wraca i sika na dywan przy wyjściu na taras. No, zacznę od tego sikania, bo to częste przy zmianie temperatury. Proszę zwrócić uwagę, że jamnik jako dosyć nisko zawieszone zwierzę czuje bardzo mocno chłód od ziemi i w momencie zmiany pór roku czasem to się zdarza, że wtedy, kiedy na zewnątrz jest zimno i pies po prostu marznie, wychodząc na pierwszy sik, no to robi to, co trzeba, czyli to, o czym pan powiedział, obchodzi swoje terytorium, wraca do pomieszczenia, gdzie jest ciepło, miło i przyjemnie i tam dopiero napięcie ze zwieraczy schodzi, no i zdarza się tam kłopot. No, nie ma na to zbyt łatwego sposobu. Warto wyjść z psem za bramę, jeśli mają państwo ogród, na smyczy oczywiście, i poczekać na załatwienie się i ten problem powinien wrócić już do swojego standardu. A pytanie o dziury w kocach jest dosyć ciekawe, bo ono jest związane również z sekwencją łowiecką. Proszę zauważyć, czy pies ma możliwość odpowiedniej ilości rzucia i memłania w pysku różnych rzeczy. Jeśli nie ma, czyli nie dostaje jakichś gryzaków z naturalnych elementów po to, żeby można było pracować mięśniami szczęki, to będzie sobie szukał tego możliwości memłania na własną łapę. I koce są najwygodniejszym elementem. Niezłe są też poduszki i obicia kanap, ale nie życzę tego. Natomiast jeśli państwa psy, tak jak wspomniany jamnik, mają tendencję do glumlania swoich rogów, swoich legowisk, albo memłają państwa koce czy narzutki, to proszę po prostu dać jakiś gryzak naturalny po to, żeby pies mógł sobie potrzebę rzucia zaspokoić. Ale skoro już wywołaliśmy porady, to otwieram kramik ze ściągami. A to oznacza, że będę podpowiadać, jak lepiej żyć z psem i z kotem, i będę to robić w każdym wielkim głaskaniu, więc namawiam państwa do tego, żeby od soboty do soboty korzystali państwo z naszego maila głaskanie@polskieradio.pl, korzystali państwo z naszych social mediów, czyli i z Facebooka, i z Instagrama, i zadawali te wszystkie pytania, prośby o wyjaśnienie różnych rzeczy. I pani Ada właśnie tak zrobiła. Pani Ada na naszym trójkowym Facebooku pyta: mam dylemat dotyczący realizacji łańcucha łowieckiego u mojego psa. To jest mieszaniec posokowca. Niektórzy behawioryści mówią, żeby wygaszać instynkt łowiecki u psów, które nie polują zawodowo, w szczególności jeśli są to psy reaktywne, tak jak mój. Z drugiej strony bieganie luzem po lesie i krzaczorach, płoszenie zwierzyny, tropienie, głoszenie i tak dalej sprawią mojemu psu wielką frajdę i może podejmować samodzielne decyzje. Jest w tym niezależny. Wydaje mi się, że to podbudowuje jego pewność siebie, pisze pani Ada, której mu brakuje w relacjach z innymi psami. Wiem, że istnieje trening zastępczy łowiectwa, ale zanim się za to zabierzemy, chciałabym zrozumieć, dlaczego zamiennik będzie lepszym rozwiązaniem niż realizacja instynktu w czystej postaci. Pies po takim spacerze odpoczywa w domu godzinami. No właśnie, pani Ado, więc tak, zacznijmy od tego najważniejszego punktu, czyli od polowania. Polowanie na jedzenie nie wpływa na relacje z innymi psami. To, jakie pies ma poczucie własnej wartości, oczywiście wpływa na wszystkie zachowania i poczucie pewności siebie i zaufanie do własnych decyzji oczywiście będzie zwiększało, jeśli to polowanie będzie następowało skutecznie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że to polowanie, które pani zapewnia swojemu psu, ono się nie kończy sukcesem. A w treningu zastępczym tak. I opiekun ma wpływ na ten sukces. I mamy mieszańca posokowca, w związku z tym ten pies ma oczywiście zmodyfikowany łańcuch łowiecki, który odbiega od tego naturalnego, o którym dzisiaj opowiadamy sobie, więc pani pies popada dużo łatwiej, szybciej we frustrację spowodowaną niedomknięciem łańcucha łowieckiego. Wiele psów nie potrafi sobie poradzić z porażką i właśnie wtedy pojawia się reaktywność, pojawia się bardzo często nawet agresja. I mając psa z wygaszonymi elementami danego łańcucha, my musimy mu pomóc schodzić z tych emocji związanych z polowaniem, a nie je wzmacniać, bo inaczej będziemy narażali psa na życie w takiej stałej frustracji i w stałym stresie. Więc dlatego pani Ado, lepiej dać pani psu trening zastępczy łowiecki, kanalizować instynkt łowiecki w konkretnych zabawach, a nie pozwalać psu ganiać po lesie, bo ta sekwencja łowiecka się nie domyka. I od razu mi się też przypominają takie filmiki, które czasem obserwuję w internecie. Pewnie państwo też widzieli, gdzie pieski biegają, biegają jak oczadziałe, za ptakami w parku, na plaży i opiekunowie się cieszą, bo ich pies się realizuje. No nie. Ich pies się frustruje i rozkręca na zmianę. To nie jest dobra zabawa i ta zabawa na pewno nie kanalizuje zachowań łowieckich, wręcz przeciwnie. A jak to zrobić, żeby skanalizować te zachowania łowieckie? Oprócz tego, żeby zwracać uwagę na to, co jest psu potrzebne, czyli jaka sekwencja łowiecka będzie typowa dla państwa psa, to trzeba zwrócić uwagę na to, jakie zabawy tę sekwencję łowiecką spełniają. I jeśli mamy aportera, czyli psa, który chwyta do pyska, to rzecz jasna, zabawa w aportowanie, czyli takie aportowanie według konkretnych, określonych zasad, będzie wspaniale odpowiadało na tę potrzebę. Wspomniany już aport dummy też będzie taką zabawą, która doskonale spełni zamiast prawdziwego polowania te potrzeby psa. Ale rzecz jasna, najgorzej mają opiekunowie psów zaganiających, bo nie każdy z państwa, tak jak jeden z moich ludzkich pacjentów, opiekunów psa, mogą się państwo wyprowadzić na Mazury i kupić stadko owiec, żeby państwa border collie miał kogo zaganiać. Ale to byłoby oczywiście najlepsze dla psa i pewnie dobre dla nas, gdybyśmy sobie z tym psem mogli na tych Mazurach zamiast w dużym mieście pomieszkać. Natomiast jeśli nie jest to możliwe, to warto zaproponować psu zabawę w tropienie. Warto zaproponować psu również ruchowe aktywności. Na pewno państwo wiedzą o agility, czyli o takim torze przeszkód, który pies pokonuje razem ze swoim opiekunem. To pozwala mu na aktywność ruchową, ale to pozwala mu też na to, żeby myśleć przez cały ten czas, ponieważ pies nie goni przez te przeszkody od tak sobie jak chce, tylko dostaje konkretne podpowiedzi ze strony opiekuna. Są też zabawy w węszenie, chodzenie po śladzie, czy trening wyszukiwania na przykład osób schowanych gdzieś tam w lesie, w krzakach ukrytych, kiedy człowiek i pies idą razem, pies węszy, pies nadaje ton tej wspólnej wyprawie, i na końcu znajduje człowieka, od którego dostaje smakołyki, albo lepsza opcja, dostaje smakołyki po znalezieniu człowieka od swojego opiekuna. I to są te elementy, które pozwalają pracować nad sekwencją łowiecką, pozwalają kanalizować cały ten instynkt łowiecki. Proszę tylko zwrócić uwagę na to, żeby za każdym razem, i to teraz powiem powoli, żeby na pewno państwo to zapamiętali, żeby to się absolutnie gdzieś nie prześlizgnęło przez waszą pamięć. Za każdym razem najważniejsze w treningu łowieckim jest przywołanie. I jeżeli państwa pies nie reaguje na komendę przywoławczą, to jest kłopot, który będzie powiększał się, aż wreszcie może się skończyć tragicznie. Bardzo przestrzegam przed tym, żeby państwo nie puszczali swoich psów luzem w takich miejscach, gdzie grasują myśliwi. Przestrzegam przed tym, żeby zwracać uwagę, na jakich łąkach puszczają państwo swoje psy, nawet jeśli te łąki są daleko od lasu, jeśli już państwo to robią. Dlatego, że niestety może się zdarzyć, że państwo pies zaplącze się we wnyki. Ciągle w Polsce mamy z tym problem i to nie jest kwestia tylko jakiegoś dalekiego, dziwnego, jednego miejsca gdzieś w środku krzaków, tylko te wnyki pojawiają się na obrzeżach miast, właściwie bez względu na wielkość tego miasta. One się pojawiają wszędzie. Więc proszę, żeby państwo zwracali na to uwagę. Ale teraz jak pracować nad przywołaniem, bo to jest coś, co jest podstawą tego, żeby jakkolwiek z psem nawiązać interakcję wtedy, kiedy on ten zapach zwierzyny złapie, albo zobaczy na przykład rowerzystę, który sobie jedzie i rusza się rower, pedały pracują, koło pracuje, bardzo często odblaski przyczepione na szprychy koła też przez cały czas pracują i to pobudza psa do gonienia. Rzecz jasna, pies nie chce zjeść rowerzysty. To jest oczywiste, mam nadzieję, dla państwa, ale na pewno chce pogonić ten obiekt. Więc praca przy obiektach, które szybko się ruszają, będzie drugim elementem zaraz po przywołaniu. Jak to zrobić, żeby pracować w tych sytuacjach? Ano tak, że pies widzi obiekt, który szybko się porusza, widzi go w odległości, czyli nie przed psim nosem przemieszcza się ten obiekt. Państwo wołają psa do siebie, pies odwraca na was swoją głowę, zwraca na was uwagę, łapiecie kontakt i w tym momencie my się musimy stać dla naszego psa absolutnie najatrakcyjniejszym elementem rzeczywistości. Czyli pojawić się może szarpak po to, żeby rozładować emocje, które już się pojawiły. Może się pojawić na przykład piłka na sznurku, którą mogą państwo od obiektu, czyli oddalić psa od tego obiektu, na który on się przyglądał do tej pory. Trzeba skierować jego uwagę na tę piłkę, ale państwo trzymają tę piłkę na sznurku. To nie może być taka piłka, którą gdzieś tam hen daleko państwo wyrzucą od siebie, bo przestają państwo być wtedy ciekawi. Jeśli piłka jest daleko od opiekuna, no to po co wracać do opiekuna? Można chwycić piłkę i z nią po prostu uciekać. Więc zwracam uwagę na te małe, drobne szczegóły, bo one świadczą o tym, czy ten sukces w treningu antyłowieckim będą państwo mieć i będą państwo mieć psa, któremu można zaufać i faktycznie puścić go tam, gdzie nie będzie szkodził zwierzynie, bo na hasło Azor wróć, czy Azor do mnie, państwa Azor faktycznie wróci. To, co warto na pewno zapamiętać po tym naszym dzisiejszym spotkaniu, to to, żeby sekwencję łowiecką pozwalać realizować swoim psom. I chcę państwa też prosić o to, żeby tak bardzo uczciwie pomyśleli sobie państwo o tym, jak wy byście się czuli, gdyby wasza podstawowa potrzeba życiowa była niespełniana przez wiele miesięcy, czasem lat. Więc jak odwrócimy trochę tę sytuację i my pomyślimy o naszych zwierzętach z tej perspektywy, którą one muszą przyjąć, no bo od nas zależy ich życie, no to może się okazać, że wtedy, kiedy chcemy uszczęśliwiać zwierzę, to bardzo niedużo trzeba od nas. To, co warto jeszcze zapamiętać, tak już na sam koniec, to to, żeby domykać sekwencję łowiecką. Inaczej mózg waszego psa będzie cały czas stymulował go do tej aktywności, ponieważ nie nastąpi szczęśliwy finał polowania. I z tym państwa zostawiam. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Program zrealizował Michał Jakubik, wydał Michał Kowarski, a mówiła do państwa Aneta Aftoniuk. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą, każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.